أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kardeşlerim, Üstad Said Havva'nın rahimahullah El Esas Fis Sünne isimli Sûret-ü Nebeviyyesinin birinci cildinin 225. sayfasından devam ediyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bi'setinden Medine'ye yerleşmesine kadar geçen dönem. Bu dönemin özeti. Muhammed aleyhisselama uzlet ve halvet merhalesinden 3 yıl sadık rüyalar görme safhasından 6 yıl sonra El-Mübarek Furi'nin Er-Rahikul Mahtum adlı eserinde tercih ettiği kavle göre Ramazan ayının 21. günü pazartesi gecesi ay takvimine göre 40 yaşından 6 ay 12 gün, güneş takvimine göre 39 yaşından 3 ay 12 gün aldığı bir dönemde vahiy nazil olmaya başlamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başından geçen olayları hemen Hazreti Hatice radıyallahu anhaya haber verdi. Hazreti Hatice de onu teskin etmeye çalıştı ve hemen amcası Varaka bin Nevfel'e giderek bu durumu haber verdi. Varaka bin Nevfel de Hazreti Hatice'yi radıyallahu anha teskin ederek bunun Muhammed aleyhisselama tevdi edilen peygamberlik görevi olduğunu müjdeledi. Nihayet bundan sonra beklenmeyen bu olayın hararetinin geçmesi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinde ilahi vahye karşı iştiyak meydana gelmesi için birkaç gün vahyin gelmesi kesildi. Sonra Cibril aleyhisselam gökler ile yer arasında bir kürsi üzerinde oturur bir halde Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ikinci defa göründü. Bunun üzerine Muhammed aleyhisselam ailesinin yanına dönerek kendisini bürüyüp örtmelerini istedi. Bunun ardından ey elbiselerine bürünüp yatan peygamber. Müzzemmil suresi 1. ayeti kerime ile ey elbisesine bürünüp örtünen peygamber. Kalk da kavmini Allah'ın azabı ile korkut azze ve celle. Rabbini yücelt. Müddessir suresi 1 ve 3. ayeti kerimeler nazil oldu. Böylece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu ilahi emirlerle davet ve tebliğle görevlendirilmiş oluyordu. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli olarak davetini tebliğe başladı. Gizli davet süresi 3 yıl devam etti. Sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de davetini açığa vurdu. Nihayet Mekke ehlinden ve çevresindeki insanlardan hac ya da umre amacıyla oraya gelen herkese davet ve tebliğ görevini başladı. Bundan sonra bi'setin 10. yılında davet amacıyla Taif'e gitmeye karar verdi. Fakat Taifliler onun davetini kabul etmediler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geriye dönerek Mut'im bin Adi'nin himayesinde Mekke'ye girdi. Bundan sonra 3 yıl zarfında İslam Medine-i Münevvere'ye girmeye başladı. Mekke devrinin son 2 yılı içerisinde 1. ve 2. Akabe beyatları tamamlanmış oldu. Bu devrenin ardından hicrete ve Medine'ye yerleşmesine izin verildi. Davetin gizlice yapıldığı merhale boyunca Resul'ün davetine yaklaşık olarak 40 kişi olumlu cevap verdi. Bazıları İbn-i Hişam'ın görüşünü tercih ederek bu rakamın ancak bi'setin 6. yılında yani aşikare davetten 3 yıl sonra 40 olduğunu kabul ederler. O dönemde müminlere farz kılınan namazlar akşam 2 ve sabah 2 rekat olmak üzere bir görüşe göre de 4 rekattı. bu ilk merhalede müminler üzerine gece namazı da farz kılınmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk daveti toplu bir davet halinde açık olarak en yakın akrabalarını kapsamaya başladı. Bunu toplu ve açık bir şekilde Kureyş'in daveti izledi. Sonra doğrudan doğruya ve sarih bir şekilde toplumun batıl dinlerinin binası yıkılmaya başladı. Bu aşamada tebliğ mücadelesinin en zor ve en çetin dönemi başlamış oluyordu. Artık gizli davet merhalesinden itibaren başlayan hile ve tuzaklar artıyor, himaye edecek kimsesi bulunmayan Müslümanlara her türlü eziyet reva görülüyor, işkenceler artmaya, çeşit ve boyutları genişlemeye başlıyordu. Nihayet bu durum Habeşistan'a hicreti gündeme getiriyordu. Bi'setin 5. yılında Recep ayında ilk kafile Habeşistan'a gitmek üzere gizlice Mekke'den yola çıkıyordu. Bu kafile 12 erkek ve 4 kadından meydana geliyordu. Daha sonra Necm suresinin secde ayetlerini okumasının peşinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin secdeye kapanmasıyla beraber müşriklerin bu secdeye iştirak etmeleri hadisesi meydana geldi. Neticede bu olayın haberi Habeşistan'daki muhacirlere ulaştı. Onlar da Kureyş müşriklerinin Müslüman olduğunu zannederek geriye döndüler. Bu haberin yalan olduğu ortaya çıkınca bir kısım Müslümanlar tekrar Habeşistan'a döndüler. Bazıları da gizli olarak ya da herhangi birisinin himayesine girerek Mekke'ye girdiler. Müslümanlara yapılan zulüm ve işkence had safhaya ulaştı. Bunun üzerine Habeşistan'a ikinci kez hicret gerçekleştirildi. Bu kez ise Habeşistan'a hicret edenler 83 erkek, 18 veya 19 kadından oluşuyordu. Kureyş, Necaşi'nin nezdindeki Müslümanları geri almak için bir plan hazırlamış ama bunda başarılı olamamışlardı. Sonra Kureyş müşrikleri çareyi Ebu Talib'i tehdit ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı kendi başına bırakmaya yahut da kendi kendilerine teslim etmeye zorladılar. Fakat bu çabaları da başarısızlıkla sonuçlandı. Bi'setin 6. yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hamza ile Ömer ibn Hattab radıyallahu anhuma Müslüman oldular. Bu ikisinin Müslüman olması İslam için bir zafer ve fetih olmuştu. Bu aşamada Kureyş Müslümanlarla bir anlaşma yapmaya niyetlenmişse de bundan da bir sonuç elde edilememişti. Ebu Talib, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi himaye konusunda kararlıydı. Haşim ve Muttalib oğulları bu işin sorumluluğunu yüklenmeye hazır idiler. Ebu Leheb hariç bu iki kabile bu konuda görüş birliği içindeydiler. Bütün bu olayların peşinden Bi'setin 7. yılında Kureyş müşrikleri Müslümanlara Haşim ve Muttalib oğullarına karşı aralarında kız alıp vermemek, alışveriş yapmamak, onlarla oturup kalkmamak, teşrik-i mesaide bulunmamak, birbirlerinin evlerine girip çıkmamak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendilerine teslim edinceye kadar onlarla asla konuşmamak üzere boykot kararı aldılar. 3 yıl süren bu boykot yılları gerçekten de çetin bir imtihandı. Nübüvvetin 10. yılı Muharrem ayında önce Allah Celle Şanuhu'nun tevfiki, sonra da bir kısım merhamet ve kişilik sahibi insanların girişimleriyle bu abluka anlaşmasının sayfası yırtılıyor ve anlaşma bozuluyordu. Sonra Kureyş, Ebu Talip yatağında hasta yatarken Muhammed Aleyhisselam'ı davasından vazgeçirmesi için amcasına son ikazlarda bulunuyorlar, fakat bu da bir sonuç vermiyordu. Bi'setin 10. yılı Müslümanlar ve bilhassa Muhammed Aleyhisselam için hüzün yılı olmuştu. Zira bu süre içerisinde Bi'setin 10. senesinde milletin boykottan kurtulmasından 6 ay sonra Recep ayında Ebu Talip vefat etmiş ve bir rivayete göre Ebu Talip'in vefatından yaklaşık 2 ay sonra Ümmül Müminin Hazreti Hatice radıyallahu anha validemiz de vefat etmişti. Hazreti Hatice radıyallahu anha vefat ettiğinde 65, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de 50 yaşlarında bulunuyordu. Ve bu olay nübüvvetin 10. yılında Ramazan ayında vuku bulmuştu. Böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem evinin içinde hem de dışarıdaki dayanaklarını kaybetmiş oluyordu. Şüphesiz bunda Allah'ın subhanehu ve teala bir hikmeti vardı. Müşrikler bu vesileyle bu vefatlardan sonra cesaret kazanıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslümanlara karşı eziyetlerini arttırıyorlardı. Bundan sonra Muhammed aleyhisselam tebliğ için belki daha bereketli bir yer bulurum düşüncesiyle Taif yolculuğuna çıktı. Fakat orada da davetine icabet eden hiçbir kimse bulamadı. Bi'setin 10. yılı Şevval ayında Hatice radıyallahu anha validemiz vefat ettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zem'a binti Sevde radıyallahu anha ile evlendi. Sevde radıyallahu anha İslam'ın ilk günlerinde Müslüman olmuş ve kocası Sekran İbni Amr radıyallahu anhu ile beraber 2. Habeşistan hicretine iştirak etmişti. Nübüvvetin 11. yılı hac mevsiminde Medineli Hazreç kabilesinin ileri gelenlerinden bir grup insan İslam'a girdi. Bunlar 6 kişiydi. Bu 6 kişilik heyet davetçisi ve müjdeci olarak tekrar Medine'ye döndüler. Böylece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin daveti Medine'de yayılmaya başladı. Aynı yıl Şevval ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ayşe radıyallahu anha ile evlilikleri konusunda söz kesildi. Fakat Hazreti Ayşe'nin yaşı küçük olduğu için hicretten sonraya kadar zifaf vuku bulmadı. Bu dönem içerisinde İsra olayı meydana geldi. Bu olayın zamanı konusunda ihtilaf vardır. Bi'setin 10. yılında Recep ayının 17. gecesinde olduğunu söyleyenler olmakla beraber Bi'setin 12. yılı Ramazan ayında yahut Bi'setin 13. yılı Muharrem ayında veyahut Bi'setin 13. senesinde Rebi'ül Evvel ayında vuku bulduğu şeklinde görüşler de bulunmaktadır. Bu hususta başka görüşler de vardır. Bu görüşler içerisinde en kuvvetlisi 1. görüştür. Yani Recep ayının 17. gecesi, Bi'setin 10. yılında. En kuvvetli görüş buymuş. Bi'setin 12. senesinin hac mevsiminde Medine'den 12 kişi Mekke'ye geldi. Bunlardan 5'i geçen yıl gelen Müslümanlar, 7'si de İslam'a yeni katılanlardandı. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat ettiler. Resulullah aleyhissalatü vesselam dönüşlerinde dinlerini öğretmesi, İslam'ı anlatması, Kur'an okutması ve Allah azze ve celle'ye davet etmesi için onlarla beraber Mus'ab bin Umeyr'i de gönderdi. Bundan sonra İslam Medine'de yayılmaya başladı. Bi'setin 13. yılında hac mevsiminde Medine-i Münevvere ahalisinden 70 küsur kişi ile yapılan 2. Akaba beyatı tamamlanmış oldu. Bunlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emri ile aralarından 12 kişiyi nakip tayin ettiler. Bundan sonra Müslümanların hicret etmesine izin verildi. Kureyş müşrikleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek için aralarında görüştüler. Fakat Allah azze ve celle onu müşriklerin bu hilesinden kurtardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye yerleşmesi tamamlanmış ve böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında yepyeni bir merhale başlamış oldu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye yerleşmesine kadar geçen dönemin özellikleri. 1. Birinci merhale. Bu merhale devam ede gelen tebliğ ve davet merhalesidir. Bu dönem içerisinde davet hemen hemen bütün Araplara ulaşmış oldu. Gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac mevsimlerinden de istifade ederek ulaşabildiği herkese ilahi mesajı yıllar boyu tebliğ etmişti. Makrizi bu konuda şöyle der rahimahullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac mevsimi boyunca diğer Arap kabilelerine yöneldi. Onları İslam'a çağırdı. Bu kabileler Amir ve Gassan oğulları, Gazere oğulları, Mürre oğulları, Hanife oğulları, Süleym oğulları, Abese oğulları, Nasr Salebe İbni Akabe, Kinde ve Kelb oğulları, El Haris bin Kab, Kays İbnül Hatim ve Ebul Heyser, Enis İbni Ebi Rafi'a oğulları, Şeyban oğulları, Mücaşi, Süveyd İbni Samit Et-Tufeyl, İbni Amr Ed-Dusi ve Samem bin Salebe oğulları kabileleridir. Vakıdi de bu kabilelere ait haberleri ayrıntılarıyla nakletmektedir. Söylenildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce Kinde oğullarından başlayarak onları İslam'a çağırdı. Sonra Kelb oğullarına, daha sonra Hanife oğullarına ve ardından da Amir oğulları kabilesine gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyordu. Herhangi bir kişi beni kavmine götürürse, o kavim Rabbimin risaletini tebliğ etmeme engel oluyorsa, Kureyş'te Rabbimin risaletini tebliğ etmeme engel olmuştu. Subhanallah. Subhanallah. Durum buydu. Amcası Ebu Leheb, onun gıyabında insanlara, onu dinlemeyiniz, çünkü o bir yalancıdır diyordu. Arap kabileleri, Kureyş müşriklerinin onun hakkında o bir yalancıdır, o bir kahindir, o bir sihirbazdır, o bir şairdir şeklindeki sözlerini işitince bazıları Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı müdafaa ederek aralarında bunlar haset ve taşkınlıkları sebebiyle kendi uydurdukları yalanlardır diyorlardı. Subhanallah. Bu kabileler içinde hakkı batıldan ayırma özelliğine sahip olamayanlar ise onların sözüne kulak verip dinliyorlardı. Akıl sahibi olanlar ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerinin hak ve gerçek olduğunu kavminin ona karşı yalan ve iftira ettiğine şehadet edip Müslüman oluyorlardı. Subhanallah. İkinci merhale. Bu merhale ilk neslin kadrini yücelten teşkilatlanma merhalesidir. Gerçekten ilk nesil bu merhale içerisinde ibadet ateşiyle yanarak Kur'ani manalarla eridi. Çile, işkence, zulüm, eziyet ve şüpheye düşürme mihnetleri içerisinde altın bir nesil ortaya çıkardı. Bu nesil ahiret için dünyadan vazgeçti. Cahiliye hayatından tamamen sıyrıldı. Böylece İslam davetini taşıyan, onun içinde insanları eritmeye başlayan bir altın nesil meydana geldi. Nihayet Medine-i Münevvere'de devlet olma merhalesine gelindiği zaman müminlere liderlik yolu açılmış oldu. Mekke merhalesi İslam'ı tarif ve teşkilatlanma İslami tarif ve teşkilatlanma merhalesiydi. Bu merhalede kıyamete kadar dava ve teşkilatla ilgili hizmetlerin esasları çizildi. Bu şekilde bu merhale en yüce ve en yüksek derecede devam edecek cihat merhalesinin ön hazırlıklarını meydana getiriyordu. Gerçekten bu merhale nefse hakim olma ve mutlak itaata alıştırma merhalesiydi. Yine bu merhale kalplerin en yüce örneklerle bağ kurduğu bir merhaleydi. Allah Subhanahu ve Teala'nın bütün nebileri bu tür merhalelerden geçmiştir. Pek çok peygamberin kıssaları buna benzer merhaleler içerisinde yazılmıştır. Hasanul Benna İslami davetin tarif, teşkilat ve uygulama merhalesi olmak üzere üç merhale geçirdiği şeklindeki temel düşüncesini bu ve bunu takip eden merhalelerden çıkarmıştır. Hasanul Benna bu nazariyesini Sîret-i Nebeviye'yi örnek alarak vahyin tekamülüne ve ahkamın istikrarına uyarak ve çağımızdaki Müslümanların durumlarını göz önüne alarak şekillendirmiştir. Onun düşüncesinin güzel ve mükemmel oluşu da buradan kaynaklanıyordu. Üçüncü merhale. Bu merhale, davetin kalplere yerleştirilmesi merhalesidir. Bu merhalede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyasi ve askeri mücadeleden kaçındığını ve bütün gayretlerini ve davetini insanların kalplerine ve akıllarına ulaştırmaya ayırdığını, bunu yaparken de düşmanlarına İslam'ın kökünü kazıma fırsatını vermediğini görürüz. Gene bu merhale, davete ve davete icabet edenleri himaye etmeye özen gösterdiği dönemdir. Bazı müşriklerin korumasına girip hicret etmeye, geleneklerinden istifade ederek kabilelerinin gölgesinde yaşamalarını istemeye varıncaya kadar pek çok konuda iman edenleri koruyup kollamaya çalışıldığı bir merhaledir. Bu esas davetçilerin bilmesi ve anlaması gereken esaslardan biridir. Bu örnekler İslam davetçileri davetlerine devam etmeleri için içerisinde yaşadıkları devletlerin örflerinden ve mahalli kanunlarından istifade edebilmelerine bir delil sayılır. Dördüncü merhale. Bu merhale güçlerin toplandığı merhaledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu merhalede dini himaye etmeye, ona yardıma ve onun yayılması için güçleri araştırmaya çalıştığı dönemdi. Çağımızın ıstılahıyla gölgesinde Müslümanların hür ve emin olarak yaşayacakları, İslam devletini kuracak vasıtaları aramaya devam etmekteydi. Bu devlet ancak İslami kalplere taşımakla, onu müjdelemekle, İslam'a ve Müslümanlara yardım etmekle kurulacaktı. Nihayet Evs ve Hazrec'in İslam'ı kabul etmesiyle bu devleti kurma fırsatı doğmuş oluyordu. Böylece Medine-i Münevvere'de İslam devleti kurulacaktı. İşte bu merhaleler hayatın gerçeklerine uygun olarak ikame edilip hamilerini koruyacakları İslam devletine ulaşıncaya kadar gayretlerini bırakmamaları açısından İslam davetçilerine bir öğüttür. Beşinci merhale. Son merhaledir ve kıyamete kadar da sürecektir. Şüphesiz bu merhale görünürde ağır yürüyen, gerçekte ise hızla ilerleyen bir merhaledir. Çünkü bu merhale kıyamete kadar devam edecek olan bütün merhaleleri hazırlayan ana merhaledir. Vahyin başlangıcı, kesilmesi ve yeniden başlaması babı. Buhari'nin rahimahullah Ummul Müminin Hazreti Ayşe radıyallahu anha'dan rivayetine göre Muşarun ileyha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahyin başlaması uykuda sadık rüya görmekle olmuştur. Hiçbir rüya görmezdi ki sabahın aydınlığı gibi apaçık zuhur etmesin. Sonra kendisine tenhada kalmak sevdirildi. Artık Hira mağarasına çekilir, orada ailesinin yanına dönmeden birkaç gün ibadet ederdi. Bu maksatla yanına azık da alırdı. Sonra Hatice'nin yanına döner, yine o kadar bir müddet için azık alırdı. Nihayet Hira mağarasında bulunduğu bir sırada ansızın Hakk'ın emri karşısına çıkıverdi. Şöyle ki kendisine melek gelerek ikra dedi, yani oku dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben okuma bilmem cevabını verdi. Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, o zaman melek beni alarak takatımı kesilinceye kadar sıkıştırdı. Sonra beni bıraktı ve yine oku dedi. Ben de okuma bilmem dedim. Melek yine beni ikinci defa takatım kesilinceye kadar sıkıştırdı. Sonra beni bırakıp şu ayetleri okudu. İkra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak, İkra ve rabbukel ekremullezi alleme bil kalem, allemel insane ma lem ya'lem. Yani yaratan Rabbinin adıyla oku. O Allah ki Celle Şanuhu insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Senin Rabbin kalemle yazmayı öğreten kerem sahibidir. İnsana bilmediğini de öğretmiştir. Alak suresi 1. ve 3. ayetler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sıkıştırma sebebi ile heyecandan boyun etleri titreyerek döndü ve Hatice bintu Hüveylid'in yanına girerek beni örtün, beni örtün dedi. Korkusu gidinceye kadar mübarek vücudunu sarıp örttüler. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice radıyallahu anhaya, ey Hatice, acep bana ne oluyor dedi ve olup bitenleri ona haber verdi. Kendimden korkuyorum dedi. Hatice radıyallahu anha ona şunları söyledi. Öyle deme, sevin. Allah azze ve celle'ye yemin ederim ki Allah seni hiçbir vakit utandırmaz. Çünkü sen akrabana bakarsın, sözün doğrusunu söylersin. İşini görmekten aciz olanların ağırlıklarını yüklenirsin. Fakire verir, kimsenin kazandırmayacağını kazandırır, misafirini ağırlarsın. Hak yolunda zuhur eden hadiseler karşısında halka yardım edersin. Bundan sonra Hatice radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi alarak Varaka bin Nevfel bin Abdülüzzâ'ya götürdü. Bu zat Hatice'nin radıyallahu anha'nın amcası oğlu, yani babasının kardeşi oğlu idi. Cahiliye zamanında Hristiyan dinine girmişti ve İbranice yazı yazmasını bilir, İncil'den bazı şeyleri yazardı. Gözleri görmez bir pir-i fani idi. Hatice kendisine, ey amca, dinle bak, kardeşin oğlu neler söyleyecek dedi. Varaka bin Nevfel, ne var kardeşim oğlu diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü şeyleri kendisine anlattı. Bunun üzerine Varaka, bu gördüğün Musa'ya indirilen namus-u ekberdir. Ah keşke senin davet günlerinde genç olsaydım. Keşke kavminin seni Mekke'den çıkaracakları gün hayatta bulunsaydım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlar beni Mekke'den çıkaracaklar mı ki diye sordu. Varaka da evet çıkaracaklar. Zira senin gibi bir şey getirmiş hiçbir kimse yoktur ki düşmanlığa uğramasın, yurdundan çıkarılmasın. Şayet senin davet günlerine yetişirsem mutlaka sana yardım ederim cevabını verdi. Ondan sonra da çok geçmedi, Varaka vefat etti. O esnada bir müddet için vahiy kesilmişti. Buhari rahimahullah, Hilal İbni Raddad'ın Zühri tarikıyla kendisine tabi olduğunu, Yunus bin Ma'mer'in korkudan yüreği titreyerek yerine heyecandan boyun etleri titreyerek dediğini söylemiştir rahimahumullah. Müslim'in sahihindeki Zühri tarikiyle zikredilen Ma'mer hadisinde Allah'a yemin ederim ki Azze ve Celle Allah Celle Şanuhu seni ebediyen mahzun etmeyecektir ifadesi yer almaktadır. Bukhari bir başka rivayetinde de şu ilaveyi yapmaktadır. Vahiy bir müddet kesildi. Nihayet bize ulaşan habere göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o derece üzüldü ki birkaç defa kendisini yüksek dağ tepelerinden atmaya bile kalkıştı. Her defasında kendisini oradan atmak için dağın tepesine yaklaştığında Cibril aleyhisselam kendisine görünüp "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz ki sen gerçek olarak Allah'ın Resulüsün" diyerek engel oluyordu. Subhanallah. Böylece yüreğinin çırpınması bununla teskin oluyor, nefsi sükunet bularak evine dönüyordu. Bu sebeple vahyin kesilmesi uzadıkça yine bu şekilde kendini dağlardan atmaya teşebbüs eder ve dağın zirvesine yaklaştığı zaman Cibril aleyhisselam kendisine mutlaka görünüp ona aynı şeyi söylerdi. Tirmizi de rahimahullah bu hadisi kısmen Ayşe radıyallahu anha'dan şöyle rivayet etmiştir. Ayşe radıyallahu anha der ki Allah azze ve celle onu şereflendirmeyi ve onunla kullara rahmeti murad ettiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahiy başlamış, gördüğü her rüya sabahın aydınlığı gibi apaçık zuhur etmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Celle Şanuhu dilediği zamana kadar sadık rüya görme hali üzerine kaldı. Sonra kendisine halvet yani tenhada yalnız başına kalmak sevdirildi. Ona halvetten daha sevimli hiçbir şey de gelmiyordu. Halvetin sırrı. Fethül Bari sahibi rahimahullah sonra kendisine tenhada kalmak yani halvet sevdirildi sözünü izah ederken şöyle demektedir. Halvetteki sır kalbin teveccüh ettiği şeylerden uzak kalmasıdır. Bazı sülük erbabı sülük merhalelerinin bir kısmında ibadet ve zikirle beraber halvet düşüncesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu davranışından almıştır. Bunun sebebi ise kalbi nurlandırmak, zulmeti gidermek ve kalpten gaflet, şehvet ve zelleyi çıkarmaktır. Bazıları da bunun Allah Azze ve Celle'nin yoluna giren kimseler için kabul ederler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başlarken ve bitirirken ki fiilinden hareket ederek Ramazan ve Ramazan dışında itikafa girerler. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberlikten önceki hayatı babı. Hatice radıyallahu anha'nın öyle söyleme Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki Allah seni hiçbir zaman utandırmayacaktır. Çünkü sen sözü ile ilgili olarak Fethül Bari sahibi İbnül Hacer şöyle demektedir. Rahmetullahi aleyh. Hatice radıyallahu anha Allah azze ve celle'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ebediyen utandırmayacağına dair yaptığı yeminine müşahedeye dayalı bir vakıayı delil getirmekte ve onu güzel ahlak ile tavsif etmektedir. Çünkü ihsan yani iyilik ya akraba ya yakın akrabaya ya da yabancılara yapılır. Bu ya beden ile yahut da mal ile olur. Hem hür hem de kölelere yapılır. Bunların tamamı kendileriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tarif ettiğimiz vasıflar arasında toplanmıştır. Peygamberlik gelmezden önce Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını tarif eden en belirgin ifade belki de Hazreti Hatice radıyallahu anha'nın onu tarifidir. Çünkü Hazreti Hatice radıyallahu anha insanlar içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi en iyi tanıyandır. Gerçekten onun şahsında kalplerin en temizi ve ahlakların en güzeli bir araya toplanmıştır. Bu Allah Azze ve Celle'nin kendisine bir lütfu ve ikramıdır. Vahyin ilk dönemleri babı. İbnül Hacer, Fethül Bari adlı eserinde bu konuda şunları kaydediyor. İmam Ahmed İbn Hanbel'in tarihinde, Şabi'den gelen bir haberde, vahyin kesilme müddetinin 3 yıl olduğu belirtilmektedir. İbn-i İshak da kesin olarak bu görüşü tercih etmiştir. Beyhaki ise sadık rüya görme müddetinin 6 ay devam ettiğini nakleder. Buna göre peygamberliğin başlangıcı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 40 yaşını doldurduktan sonra doğduğu ay olan Rebi'ül Evvel ayında başlayan sadık rüyalar görmekle olmuştur. Kendisi uyanıkken vahyin gelmeye başlaması ise Ramazan ayında olmuştur. Üç yıl sürdüğü kabul edilen vahyin kesilmesi, yani Fetretu Vahiy müddetiyle kastedilen ki bu müddet Alak suresinin ikra yani oku emriyle başlayan ayetlerinin inişiyle ya eyyuhel müddessir ey örtüsüne bürünüp yatan peygamber ayetlerinin nüzulü arasında geçen süredir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cibril aleyhisselamın gelmemesi değil Kur'an'ın nuzulünün tehir edilmesi olmasıdır. Bu izahtan sonra Ahmed İbn Hanbel'in tarihinde Şabi'den nakledilen habere dönelim. Şabi'den Davud İbn Ebi Hind tarikiyle nakledilen bu haber şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik kendisi 40 yaşındayken verilmiştir. Onu peygamberlik görevine hazırlamak için 3 yıl İsrafil aleyhisselam görevlendirildi. Bu sebeple İsrafil aleyhisselam ona hitap etti ve bazı şeyleri öğretti. Bu dönemde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kendi lisanıyla Kur'an ayeti inmedi. Sonra 3 yıl geçince onunla irtibat kurmaya Cibril aleyhisselam görevlendirildi. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 20 yıl boyunca kendi lisanıyla Kur'an nazil oldu. İbni Ebi Hayseme bu haberi Davud İbni Hint'ten başka bir tarikle muhtasar olarak şu lafızla rivayet etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşındayken peygamber olarak görevlendirildi. Ona 3 yıl boyunca İsrafil aleyhisselam, bundan sonra ise Cibril aleyhisselam görevli kılındı. Bu duruma göre, eğer bu mürsel sabit olarak kabul edilse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bi'setten sonra Mekke'de ikametinin müddeti konusundaki iki görüşün aralarını bulmak gerekir. Bazıları Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 13 yıl, bazıları da 10 yıl kaldı demiştir. Bu görüşe göre fetret döneminde geçen süre dahil değildir. Gene de en iyisini Rabbimiz bilir. Bu haberi İbnüddin de nakletmektedir. Fakat onun rivayetinde İsrafil aleyhisselamın yerine Mikail aleyhisselam zikredilmektedir. El-Vakidi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik hususunda Cibril aleyhisselamdan başka hiçbir melek görevlendirilmemiştir diyerek bu mürsel haberi reddeder. Asıl olan nefyedenin delili olmadığı sürece ispat edenin görüşünün tercih edilmesidir. Ancak nefyedenin bu hususta delili varsa o zaman da o kabul edilir. Süheyli bu rivayeti kabul eder ve bununla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de geçirdiği süre konusundaki farklı görüşlerin arasını birleştirerek şöyle der. Bazı müsnet haberlerde fetret süresinin 2,5 yıl olduğu açıklanmıştır. Diğer bir rivayette ise sadık rüya görme devresinin 6 ay olduğu söylenmiştir. Şu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 10 yıl kalmıştır diyenler sadık rüya görme müddetiyle vahyin kesilme süresini buna dahil etmemiş olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi'isetten sonra Mekke'de 13 yıl ikamet etmiştir diyenler ise vahyin kesilmesi ve sadık rüya görme süresini buna dahil etmiş olurlar. Şabi'nin mürseli ile Süheyli'nin itimat ettiği bu görüş sabit bir görüş değildir. Şüphesiz ki zikredilen fetret müddetinin birkaç gününden ibaret olduğu şeklindeki İbn Abbas radıyallahu anhu'dan gelen haberlerle bu görüş tezat teşkil eder. Evet. Vahyin kesilme müddeti 3 yıldır şeklindeki görüşe göre Müddessir ile Müzzemmil surelerinin nuzulü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyin başlamasından 3 yıl sonra olmuştur. Peygamberliğin 40 yaşının başlarında, Risaletin ise bundan 3 yıl sonra verildiğine kani olanlar bu görüşe dayanmışlardır. Bize göre tercih edilen görüş, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen davet emrinin vahyin başlamasından çok sonra olmadığı, aksine vahyin başlangıcından fetret müddetinin sona ermesine kadar gizli davetin 3 yıl sürdüğü görüşüdür. Ve her halükarda ey örtüsüne bürünen yatan peygamber, Müddessir suresi 1. ayeti kerime, ayetleri vahyin kesilmesinden sonra nazil olmuştur. Buna göre ilk nazil olan surenin Müddessir suresi olduğunu ileri süren rivayetin bu surenin ilk sure olmasının hakiki değil, izafi olduğuna hamledilir. Çünkü bu sure fetret-i vahiden sonra nazil olan surelerin ilkidir. Evet. Hakimin rahimahullah Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhumadan rivayetine göre Muşarun iley Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fetret-i vahiden bahsederek şöyle dediğini işittim demiştir. Beni örtün, beni örtün dedim. Bunun üzerine Allahu Teala azze ve celle ey örtüsüne bürünüp yatan peygamber, kalk da kavmini Allah'ın azabıyla korkut. Celle şanuhu. Rabbini yücelt azze ve celle. Onu tenzih et. Elbiseni de daima temiz tut. Azaba vesile olan şeyleri terkde sebat et. Müddessir suresi 1. ve 15. ayetler arası. Allah bu ayetleri inzal etti. Ve sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem azaba vesile olan şeyler putlardır buyurdu. İşte bu hadis Müddessir suresinin vahyin kesilmesinden sonra nazil olduğunu, dolayısıyla onun mutlak olarak ilk nazil olan sure olmadığını, bilakis vahyin kesintiye uğramasından sonra inen ilk sure olduğunu teyit etmektedir. Bukhari rahmetullahi aleyh Cündüb İbn-i Süfyan el-Beceli'nin radıyallahu anhunun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlandı da 2 veya 3 gece kalkamadı derken ona bir kadın gelerek, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben şeytanının seni terk etmiş olduğunu görüyorum. La havle ve la kuvvete illa billah. Onun 2 veya 3 gecedir sana yaklaştığını görmedim dedi. Bunun üzerine Allah Celle Şanuhu kuşluk vaktine ve sakinleştiği zaman geceye yemin ederim ki Rabbin sana ne veda etti ne de küstü ayetlerini indirdi. Duha suresi 1. ve 3. ayetler. Bir başka rivayette ise Cündüb radıyallahu anhu şöyle demiştir. Bir ara Cibril aleyhisselam gelmekte gecikti. Bunun üzerine müşrikler Muhammed'e veda edildi dediler. Allah azze ve celle de kuşluk zamanına ve sakinleştiği vakit geceye yemin ederim ki Rabbin sana ne veda etti ne de küstü ayetlerini indirdi. Duha suresi 1. ve 3. ayetler. Tirmizi rahmetullahi aleyh Cündübel Beceli radıyallahu anhu'den onun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir gazada bulunmuştum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin parmağı kanadı da şöyle buyurdular. Sen kanayan parmaktan başka bir şey değilsin ama başıma gelen Allah yolunda gelmiştir celle şanuhu. Cündüb radıyallahu anhu rivayetine devamla der ki bir ara Cibril aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmekte gecikti de bunun üzerine müşrikler Muhammed'e veda edildi dediler. Allah azze ve celle de Rabbin sana ne veda etti ne de darıldı ayetlerini indirdi. Duha suresi 3. ayeti kerime. Bu rivayeti burada belirtmemizin sebebi ulemadan bir kısmının vahyin kesilmesini, vahyin aniden kesilmesinden sonra meydana gelen bu kısa fetretle karıştırmış olmalarındandır. Halbuki bu doğru değildir. İbn Hacer rahimahullah bu konuda şöyle demiştir. Gerçek olan şu ki Duha suresinin nüzul sebebi olarak zikredilen fetret vahyin başlangıcı ile ilgili olarak zikrolunan fetret değildir. Çünkü bu günlerce devam etmiştir. Halbuki Duha suresinin nüzul sebebi olan fetret 2 veya 3 gün sürmüştür. Bu konuda bir mesele ortaya çıkmaktadır. Bazı rivayetlerde Hazreti Hatice'nin radıyallahu anha'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Rabbin sana muhakkak darıldığını sanıyorum dediği zikredilmektedir. Rabbinin sana muhakkak darıldığını sanıyorum dediği zikredilmektedir. Nitekim İbnül Hacer bu konuda şunları söylemektedir. Hakim'den gelen başka bir rivayette Hatice radıyallahu anha Rabbinin sana küstüğünü sanıyorum dedi şeklinde varit olmuştur. Aynı şekilde Taberi bunu Abdullah İbni Şeddat radıyallahu anhu tarikiyle Hazreti Hatice radıyallahu anha Rabbinin sana darıldığını zannediyorum dedi şeklinde ve Hişam İbni Urve'nin babasından rivayet ettiği bir tarikle de Hatice radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümitsizlenerek hüzünlendiğini görünce dedi ki şeklinde tahric edilmiştir. Bu rivayet sahiplerinin ikisi de mürsel, ravileri ise sikadır. Ümmü Cemil ve Hazreti Hatice radıyallahu anha'nın her ikisi de bu sözü söylemişlerdir. Fakat Ümmü Cemil kafir olması sebebiyle bu sözü şeytanın seni terk etti sözü ile Hatice radıyallahu anha'nın mümin olması sıfatıyla Rabbinin yahut sahibinin sana darıldığını sanıyorum sözüyle söylediği anlaşılır. Ayrıca Ümmü Cemil, Allah'ın laneti onun üzerine olsun, o Ebu Cehil'in karısıydı. İslam'ın ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük azılı düşmanlarından biriydi. Şimdi de cehennemdeler. Evet, ayrıca Ümmü Cemil düşmanının başına gelene sevinerek, yani düşmanı Resulullah olduğu için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy gelmesi kesildiğine sevinerek, Hatice ise üzülerek bu sözü söylemiştir. Rabbin seni ne terk etti ne de sana darıldı ayetinin nüzul sebeplerinin arasını bulmak amacıyla biz deriz ki muhakkak ki bazen bir ayetin nüzulu çeşitli olayların peşinden birkaç kere tekrar edilebilir. Bu da böyle olmuştur. Buhari ve Müslim'in rahimahumullah birlikte rivayetine göre Yahya İbni Ebi Kesir radıyallahu anhu şöyle demiştir. Ebu Seleme İbni Abdurrahman'a Kur'an'ın en evvel hangi ayeti nazil oldu diye sordum. Ey esvabına bürünen peygamber ayetidir dedi. Müddessir suresi 1. ayeti kerime. Ben de Rabbinin adıyla oku ayetidir diyorlar dedim. Alak suresi İkra bismi rabbikellezi halak yani bu ayeti kerimedir diyorlar dedim. Ebu Seleme Cabir'e sordum ve senin bana söylediğinin aynısını ben de ona söyledim dedim. Bunun üzerine Cabir radıyallahu anhu bana şunları söyledi. Ben size ancak Resulullah aleyhissalatü vesselamın bize haber verdiği şeyleri haber veriyorum. Efendimiz şöyle buyurdular sallallahu aleyhi ve sellem. Hira dağında bir ay mücavir kaldım. Mücavirliğimi bitirince oradan inerek vadiye daldım. Derken bir ses duydum. Hemen sağıma baktım. Fakat hiçbir şey göremedim. Soluma baktım, yine hiçbir şey göremedim. Bunun üzerine başımı yukarıya kaldırdım. Havada arşın üzerinde oturup duran bir şey, Cibril'i gördüm. Hemen Hatice'ye gelerek, beni örtün, beni örtün dedim. Derhal örttüler ve üzerime soğuk su serptiler. Bunun üzerine Allah Celle Şanuhu, ey elbiselerine bürünen Resulüm, kalk, kalk da kavmini Allah Azze ve Celle'nin azabıyla inzar et, korkut, Rabbini de ulu tut. Elbiseni temizle, günaha sebep olan şeyleri de terk et. Müddessir suresi 1. ve 5. ayeti kerimeleri indirdi dedi. Bu olay namaz farz kılınmazdan önce meydana gelmiştir. Müslim'den rahimahullah gelen bir rivayette ise şöyle denilmiştir. Mücavirliğimi bitirince oradan indim ve vadiye daldım. Derken bir ses duydum. Hemen önüme, arkama, sağıma ve soluma bakındım. Fakat hiçbir şey göremedim. Sonra yine bir ses duydum. Yine bakındımsa da hiçbir şey göremedim. Sonra yine bir ses duydum ve yine bakındımsa da hiçbir şey, hiçbir kimseyi göremedim. Sonra tekrar bir nida duydum da bunun üzerine başımı semaya kaldırdım. Bir de ne göreyim? O, yani Cibril aleyhisselam, havada arşın üzerinde oturup durmuyor mu? Beni bir titreme aldı. Hemen Hatice'ye gelerek, beni örtünüz, beni örtünüz dedim. Derhal beni örttüler ve üzerime soğuk bir su serptiler. Bunun üzerine Allah Celle Şanuhu, ey örtüsüne bürünen Resulüm, kalk da kavmini Allah Azze ve Celle'nin azabıyla inzar et. Rabbini ulu tut ve elbiseni de temizle ayetlerini indirdi. Buhari'nin bir başka rivayetinde ise bir de ne göreyim o melek yerle gök arasında bir arş üzerinde oturup duruyor buyurulmuştur. Müslim'in Ebu Seleme tarikiyle Cabir radıyallahu anhu'dan rivayetine göre Cabir radıyallahu anhu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Fetret-i vahiy zamanından bahsederken işittim. Söz arasında bana şunları buyurdu. Bir defa ben yürümekteyken gökyüzünden bir ses işittim. Başımı kaldırdım. Bir de ne göreyim? Hira'da bana gelen melek. Yerle gök arasında bir kürsi üzerinde oturup duruyor. Ondan pek korktum. Hemen evime dönerek beni örtünüz. Beni örtünüz dedim. Derhal beni örtüp sardılar. Bunun üzerine Allah Celle Şanuhu şu ayetleri indirdi. Ey elbisesine bürünüp yatan Resulüm! Kalk da sana iman etmeyenleri inzar et. Rabbinin azametinden bahset. Elbiseni temiz tut ve o pislikleri artık def et. Cabir radıyallahu anhu rivayetine devamla bu olay 5 vakit namaz farz kılınmadan önce olmuştur. Rucuzdan murat ise putlardır demiştir. Başka bir rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği varit olmuştur. Ben ondan arsız ansızın korktum da yere kapandım. Hadisin rivayetinde Ebu Seleme radıyallahu anhu rucuzdan murat putlardır demiştir. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra vahiy kızıştı da ardı arkası kesilmeden devam etti buyurmuştur. Bu rivayetin başlangıcı şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra bir aralık vahiy benden kesildi ve bir ara ben yürümekte iken buyurdu. Bundan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam yukarıdaki hadisi zikretti. Evet, bu hadisten alınacak dersler ve öğütler. Ey örtüsüne bürünüp yatan peygamber ayetinin nüzulünün önceliği izafi bir önceliktir. Çünkü bu ayet vahyin kesilmesinden sonra nazil olan ilk ayettir. O halde Kur'an-ı Kerim'den nazil olan ilk ayet her şeyi yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı uyuşmuş ve pıhtılaşmış kandan yarattı ayetleridir. Alak suresi 1. ve 3. ayeti kerime. Ey örtüsüne bürünüp yatan peygamber ayetine gelince, onun nüzulu İkra ayetlerinin nüzulundan sonra olmuştur. Bu hadisin bazı rivayetlerinde vaki olan bir de baktım ki ne göreyim? Hira'da bana gelen melek, Cibril lafzı ile sonra vahyin kesilmesinden sonra vahiy arka arkaya devam etti lafzı bu hususu doğrulamaktadır. Bunlardan önce Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bi'setinin başlangıcı ve Hira'da ona Cibril aleyhisselamın inmesi kıssası ile ilgili olarak Bukhari ile Müslim'in rahimahumullah Hazreti Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet ettikleri uzunca hadis bunu ispat etmektedir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyin gelmesi her şeyi yaratan Rabbinin adıyla oku ayeti celilesiyle başladı. Fetretten sonra ise ey örtüsüne bürünüp yatan peygamber, kalk da sana iman etmeyenleri inzar et. Ey örtünüp bürünen Resul sallallahu aleyhi ve sellem, namaz kılmak ve ibadet etmek için birazı müstesna olmak üzere geceleyin kalk ayetleri nazil olmuştur. Bu husus üzerinde biraz duralım. Her şeyi yaratan Rabbinin adıyla oku ayetini izah ederken Es-Süheyli rahimahullah şu açıklamaları yapmıştır. Yani ey Resulüm, sen o Kur'an'ı kendi kuvvet ve marifetinle değil ancak Rabbinin kudret ve inayetiyle okuyabildin. Dolayısıyla ancak Rabbinin kudret ve inayetiyle okuyabilirsin. O Rabbin tıpkı seni yaratıp da küçüklüğünde ki Şerhus Sadr olayında kalbini açıp içindeki pıhtılaşmış siyah kan parçasını ve sendeki şeytanın nasibini çıkardığı ve ümmi olduğun halde ümmetine öğretip de kalemle yazı yazar hale geldikleri gibi sana da okumayı öğretecektir. Burasını bir daha okuyalım. Yani ey Resulüm, sen o Kur'an-ı Kerim'i kendi kuvvet ve marifetinle değil ancak Rabbinin kudret ve inayetiyle okuyabildin. Dolayısıyla ancak Rabbinin kudret ve inayetiyle okuyabilirsin. O, Rabbin tıpkı seni yaratıp da küçüklüğünde ki Şerhus Sadr olayında kalbini açıp içindeki pıhtılaşmış siyah kan parçasını ve sendeki şeytanın nasibini çıkardığı ve ümmi oldukları halde ümmetine öğretip de kalemle yazı yazar hale geldikleri gibi sana da okumayı öğretecektir. Allah Azze ve Celle'nin yoluna giren bazı sülük erbabı, Allah yoluna giren bir salikin Allah'ın adıyla yardım isteyerek bu itaatı, bu kainatı okumaya başlaması gerektiği fikrini buradan çıkarmıştır. Hatta salik, mürid, zikir ile yanınca pişince şeyhi ona Allah'a davet etmesi için icazet verir, o da davete başlar. Bu durumda müridin şu özellikleri üzerinde bulundurması gerekir. Davet ve ibadet. Kalk da sana iman etmeyenleri inzar et. Namaz kılmak ve ibadet etmek için ancak az bir kısmı müstesna olmak üzere geceleyin kalk. Şahsında Allah Azze ve Celle'yi tazim fikri toplanmayan salik davette başarıya ulaşamaz. Rabbini yücelt, onu tazim et. Müddessir suresi 4. ayeti kerime. Zahir, dış ve batın iç temizliği. Elbiseni temiz tut, cahiliye ibadetlerinden uzaklaş, azaba vesile olan putlara tapma gibi şeyleri de terkte sebat et. Müddessir suresi 6. ayeti kerime. Yaptığı ameli gözünde küçük gör ama ibadete devam et. Az bir şey yapıp karşılığında çok şey isteme. Müddessir suresi 6. ayeti kerime. Davetin neticesinde başa gelen eziyet ve musibetlere sabret, Rabbinin rızası için sabret. Müddessir suresi 7. ayeti kerime. Vahyin geliş şekilleri babı. Buhari'nin rahimahullah Ayşe radıyallahu anha'dan rivayetine göre Ayşe şöyle demiştir. Haris İbn Hişam radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek "Ya Resulallah, sana vahiy nasıl gelir?" diye sordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. "Vahiy bana bazen çıngırak sesi gibi bir seda halinde gelir ki bana en ağır geleni budur. Ben o ağırlığı hissettiğim zaman meleğin bana söylemiş olduğu şeyi iyice bellemiş ve ezberlemiş olurum. Bazen de melek bir insan şekline girerek gelir, benimle konuşur. Ben de söylediklerini iyice bellerim." Ayşe radıyallahu anha der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi soğuğu pek şiddetli günlerde kendisine vahiy nazil olurken görürdüm. İşte öyle soğuk bir günde bile kendisinden o hal geçtiği zaman şakaklarından şapır şapır ter damlar akardı. Nesai'nin rivayetinde, "Bu hal benden zail olunca açılırım ve o vahyi bellemiş olurum." kavline kadar aynı lafızla gelmiştir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu benim için en şiddetli olanıdır." Yani çıngırak şekliyle gelen vahiy kısmı en şiddetli olanıdır. "Bazen de melek bana genç bir delikanlı şeklinde gelir, vahiy bana iletir." buyurdu ifadesi ilave edilmiştir. Tirmizi'nin rahmetullahi aleyh Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anhu'dan rivayetine göre Ömer radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy nazil olduğu zaman başının ucunda arı uğuldamasına benzeyen bir ses işitilirdi. Bir gün kendisine vahiy nazil oldu. Bir müddet bekledik ve sonra vahye mahsus hal kendisinden uzaklaştı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıbleye doğru yöneldi. Ellerini havaya kaldırdı ve "Ey Allah'ım, bize nimetlerini arttır, eksiltme, bizi şerefli kıl, alçaltma, bizi bize hayrın her çeşidini ver, mahrum etme, bizi gözet, başkalarını bize tercih etme, bizi memnun eyle ve bizden razı ol" diye dua etti. Sonra "Bana 10 ayet indirildi. Her kim onların gereğini yerine getirirse kuşkusuz cennete girecektir" buyurdu. Ve peşinden "Muhakkak ki müminler felaha ereceklerdir." Mü'minun suresi 1. ayeti kerime. "Kad eflehel mü'minun" diyen 10 ayeti tamamlayıncaya kadar okudu. Ahmed İbn Hanbel'in rahmetullahi aleyh Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden rivayetine göre şöyle demiştir. "Şüphesiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kendisi bineğinin üzerindeyken vahiy nazil olurdu da vahyin ağırlığından dolayı bineği boynunu yere dayar, öylece kalır, bir yere kıpırdamazdı. Subhanallah. Tabarani rahimahullah, Zeyd ibn Sabit radıyallahu anhüden şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy yazıyordum. Vahiy nazil olduğu zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi şiddetli bir titreme tutar ve kendisinden inci tanesi gibi şiddetli bir ter akardı. Sonra bu hal kendisinden giderdi. Nihayet ben bir parça düzgün hurma yaprağı alır huzuruna varırdım. Sonra o bana söyler, ben de yazardım. Yazıp bitirince onu oku der ve eğer bir hata varsa düzeltirdi. Sonra da ben onu insanlara naklederdim. Müslim rahmetullahi aleyh, Ubade İbn-i Samit radıyallahu anhüden şöyle dediğini rivayet etmiştir. Nebiyullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy nazil olduğu zaman bundan dolayı sıkıntılı bir hal alır ve yüzünün rengi atardı. Bir rivayette ise şöyle denilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme burada anlattığımız gibi ne yapmış? Ebu Hureyre